سەرکردە عەبدوڕەحمان سەری گرت بەرامبەر هەردوو سەرکردە لیۆتای و بۆڕای، بەڵام چۆچۆ زۆر بەمەتوڕە بوو. زانی کەوە عەبدوڕەحمان ویستویەتی ڕازی بکات کە نایەوێت لە دژیدا بجەنجێ، بۆیە سوپایەکی گەورەی ئامادەکرد تاکو هێرش بکاتە سەر قەڵای هۆچۆ و عەبدوڕەحمان لەناو ببات. بەم جۆرە عەبدوڕەحمان کەوتە تەڵەی هێزەکانی چۆچۆ ئەمجارەیان. هیچ ڕێگە چارەیەکی لە پێش نەبوو جگە لە ڕاکردن تاکو جیانی خۆی ڕزگار بکات، بەڵام ئومێدی لە دڵدا هەردەم دەگەشایەوە تاکو جارێکی تر هەوڵ بداتەوە. میوانێک هاتووە دەڵێ خەڵکی لادێەکەی عەبدوڕەحمانم. لادەیەکەی من؟ تۆ دڵنیای حەمزەکەوە ئەو لە لادەیەکەی منەوە هاتووە؟ بەڵێ، وا دەڵێ. لێم ببوورە لەو سەردانە کتو پڕا دەکرێ خۆت بناسێنی ئەی کچی نامۆ. بەم زۆرە پێشوازی لە میوان مەکە، دوای خۆی بە ئێمە دەناسێنێ. من چاگەزام تۆ هەر تەبیعەت دوایە حیکمەت. چی؟ تۆش شارەزای تەبیعاتی منی؟ بەبیرماتەوە تۆ هودای ئامۆزامی. بەڵێ، ماوەیەکی زۆر تێپەڕوێ بەسەر کۆچکردن لە لادێەکەمان. سوپاس بۆ خوا کە سەلامەتی دوای ئەو گەشتە دوور و درێژ و دژوارە. کەواتە تۆ هودای ئەو کسە ساکەی هەموو جارێ عەبدوڕەحمان باست دەکات، هەر دەڵێ دەبێ بیبینمەوە جارێکی تر، بەڵام چۆن هاتی بۆ ئێرە؟ ئێدە پێم ئەبرێ بزای چۆن هاتی؟ مرۆڤ حەز دەکات چاوی باوەڕیانی خۆی بکەوێت، ئەمەش سروشتی مرۆڤە. زۆر بیری دایکم دەکەم، ئەرێ چۆنە؟ لەوانەیە زۆر هەست بە تەنهایی بکات. چی ڕووی داوە؟ هیچ شتێکی بەسەر هاتووە؟ وەڵامم بدەوە. من شەرمەزارم دژمنان هێرشیان بۆ کردین لەگەڵ نووردا کوژران. دایکم ماوە؟ چی بووە؟ مەبەستە دوایە دایکم کوژراوە؟ ئێمە دوای ئەوە ڕامان کردو لادێەکەمان جێهێشت. ای دایی خوشویستم دایی جان ببینه برای یعنی دایی عبدالرحمن دایی هرسک من ها بله لجگای دایی هرسک من ها نه نه هرچوار من بنوری شوا بیاری زده کلام زده که او تا منیش به تنها دا کت هر دم دا گود کراکم پالوانه همو کاتی کش دا گو حط رحمان جان بگر ریوان لوانه لدوائی من زور لعیش و آزار دا شیابه بلام خوی داوالی کرن تیب کشم بو آمان زکانم یک سرکش لیادم نکردوا سپاس دا کم هودا کتو بریار داوال اگل من دا بمینی تو ولكن هناك اشياء اخرى تتحرك دوای اوی سرکوتن بدست بینم به یک او دگرینه و دل نیابه بله با ارچی خومی دزانم لگل توبم ای ویستا پیلانک دابرشی که عبدالرحمن لو دل تنجر ازگار بکن جا چی بکن ها من پیدلیم عبدالرحمن با مردنی داشت زور هم دل تنجیف تنهایی دکن زاگر هدای لی مارب کن توزک باشتر دبی او کاتا لو دل تنجر ازگار دکن نگیستی زار با زار بی پیدنو کان زیرکانه ها شلی زور ما لپیش ماوا حکمت دیوام وای عبدالرحمن راضی بی هودا مارم کار لوانه بی پیدنو کان من زوری پیبچید حکمت بله تاکو دزانی کمن وقتو بیرده کمو حفظا وای گو دسم بله بله وای گو دسم جنهنان هیز ویگر نبی لحول دانی مرو بود ساک خوازی ونیا لو کاته دا سوسو او پیمان نامه بخوین مورکراوی بو آشکرا بو کواته نامه نهین یکی امپراتوری شو بو آشکرا بو که داوای کر بو سوسو بو کجید لانجام یو دا سوسو حلسا بکشنی تانگ شانگو سنسر کرده یشی دلسوزی تر نالای عبدالرحمن اجدو پیمان نامه بجدار ها دبی بی کجم پیویست واب که چون که سرچاوی چی ترسناک اگر هاو پیمانی بکاد لگا شاو منو آی بو ناتسم چون که شاو سست وی ناتوانی هیزا که با آسانی کوب کاتو تاکو اگر هیرشش که نسر قلای هوچو منی جوای بوده سم سرکرده شاو لو زورا کسانه بید بویده بی عبدالرحمن بو کجره تو بی کجین تواتا اماده بن بو هیرش کردن چو سرکرده ایتی سپایا چی گوره کردو دابشی کردن بو پینز کتی بو براو قلای هوچو کو تر ری حوال یک سرگیشت عبدالرحمن اویش هیز رگه چاره چی نبو تنها داوا کرنی یارمتی نبید لشاو بلام شاو رتی کرده و لوی یارمتی عبدالرحمن بدا لکاتی زنگ دا لدجی چو چو شاو رتی کرده تو هیز یارمتی در بنیرید؟ بله، گوتی پیاناتی تا سیران اگر بزانه دوای رویشتینی اگر نمالکی بردن بله رتی کرده و لوی یارمتی بداد، گورم، بله لوانه شاو زور بی غیرت بی، بله لترسنو چچی وکو چو چو دا ترسید هر وها گوتیشی اگر دتویل هوچون را بکی لاری من نیه لوی لقلاقی خومن پیش وازی تان لیه بکی با پارزگاری تانو برگری کردن تان هیز ریگه چاره اکمان لپیش نیه زگل شر حتی با بینید وای با دستم تو بیسته بد که وقلای هوچو هرشی ویران کرنی کراوا بوه داد نیرم با قلایش تر تاکو سلامت بی بیستو ما او شراشاوی تارنو سبود و عبدالرحمن داوی اوم یه مکه چون که دنوی لگل تو دابن ناکد منی نعبلای تو که هرجز لید دور نکوم بوه بریارم داو به هرچی خوم هستم تکم و عرم بده نابه چون که اگه توش تیکت بسر بی اوم من بدری جای جیانم لنا راحتی داد جیم بوه به هوای اوم کتال جیانم بد بین موا هودا رازی دبی بی بی هاو سرم چی؟ بریاری چی که تو پر عبدالرحمن بلام هاول دادم رازی بم چون که دب ما هاو سری پالوانی کل پالی داده بود بو با دستینانی آمان زکن من بلام بوند به حاصلم نبیت ریگل لواي کبد نیارم با خلاچی آرام. مادم او ویستی تویا هرچیز لقص در نات ما عبدالرحمن. پیمانی شد دمی لوقات او بدم حاصلشی جرایم. آهنچه بتوک جرد را بونی ما ربرینی هودا لعبدالرحمن. لپیناو سلامتی هوداش دا عبدالرحمن داوای لحمزه کرد که بیگینه تا قلایشی آرام کن زیگ بیر لقلای هوچو بلام حکمت لگل عبدالرحمن دا مایه وو چاوروانی زنجی دا هاتوی انده کرد لیره چاوروانی انده کن بم نزیکان احیزکانیم با دیار دا کون با چی با ارشه چی کتو پر حلا سیتاکو پیلارکان حل بوشین نوا هرش؟ هرش کردن ساکتری وسیله بو برگی لخو کردن لشار دا بوچی اللہ سیما بکارینانی پیلانه گوک پیلانه که حمزا پیلانه چی زیرکانه منی رازی مل سری قلای عبدالرحمن لوسو نورو دست پیدا کاتن بایا کبرو رومان امرو هنده چی زنجی هی دلی اگر با حالی کرد ترسد هرشی شوانه هبید چون؟ دزانم که عبدالرحمن سون بیرده کاتوا او زموزولی بادا قوزیت و یرش ما بوده کات بایا پیویست تساو ما کراو بیت ندیکو دی کواتا با بایا لبوسا دا بینو تیشیان بشنین کلی نامه دبین سلیم هر وقت پیش بینی ما کر عبدالرحمن الا با قولی کوتو نتخوی با دست بیبکین آسا اوه چی لیره روی داوه؟ فریو دراوین، آگه در به حکمت ابلوقه داوین زگل اشار کردن هیز امیدی چطر من نیا دی یلا اقدر بحكمت عبدالرحمن باشك شبك السربازك الخيرة چوچو لنزيد سنوري ناوچه هوچو لپلانكي سر كوتوبو بوية قلاكي كوتا دست عبدالرحمن برياري دا برولاي سر كرد الشاو بسير لقلايا بهزكي تاوكو يارمتي بداد هزيشي لقل دا بنيري تاكو جاريشي تر هيرش بكاتا سر چوچو ساق اقداري هدى بحمزة قولم لبرجواندی ایمه دا کواد داوال شانگویه و کراکی بکین سروکایتی قلای وطو بکن تکام و علیشم ببوری که ارمتی عبدالرحمنیان داوا بلام عبدالرحمن سی بسر هاتوا زاره نازانی لوانه رای کرد بی بو قلایش در باب دوائی دا بگرین چو پیویست بخیرهی بی دوزنوا بمبونه وا حوالی حمزه سیا بجویری زانیاری ایمه عبدالرحمن آموزای خوی ایناوا و لگل حمزه ناردیتی بو قلای حاوریان تاکو جیانی به پارزی و داواشی لحمزه کردوا پارزگاری لیب کرد تخواه استا وقتی جن هنان ها لوانه عبدالرحمن حزب تنهایی بکرد دوای دابرایی لها و ترکی وانی ها گورم من چاک شهر زای قلعه هورانم بلانبونی حمزه لنیو ام قلعه واده کرد که گتری آسان نبید گورم لبرجوان دیه مدانی او زنگ بکین تاکو شاو لپای تختو نزیگ بید پیشنری او چیا تاکر رگا اوی ها حمزه هل خلطینو لو قلعه دکینو ما همون تن من زوست هستم به هزو آزایتی و رازگوی حمزه بایدم ایه دست جیری بکن نکن بی کجن یان بیزاری بکن باشا بلام حمزه به هزو کشتنی آسان نیا زاتون داوال ایمده که بزندوی بگرین اما شتیش محالا گورم لبر اوی او همو خاصت زوانی تیایا بزندوی دم ایه شارزای کاری و درنانی حمزه لو قلای بو من جیبیلی من شارزای سروشتی حمزم مادام کارکا وایا چی دکن؟ اندک شتی سرنز راچش پیشکش دکن یکم زر تاکو بتو این فریو بدین بایوان پیچاکا او دیلانه عذاب که گورم دوی دسین خلای حوریان و داویلی دکن میعداری مام کاد ها او بیکنوی چی توانا دوی او دیلکن من عذاب کر ساوروانی دکن سن او تخوازم که حمزه بیت حوریم دای باب روین آمادن گورم گورپانی زنگ آرام زیروی داو اوارا سر نازکر بارد که چونسا با دیلی گرد بود درگا کام بکنو باشا درگا کام بکنو کره اوستا بسراتی کره دای پیم املا دای سر بازوده لنزی خلاکا من کتی نجر چپاش سوچو لونده زیادر کس من نماو چی؟ ای اوالی سرکرده عبدالرحمن سیا او سرکرده حکمت تا استشون بزیرم عبدالرحمن و حکمت رای کرده با شده چی نادیار چی؟ توی هم بدهش تو بطنها باید چاکتر باید توش خود بده با دست کرده چاچا توی دگاهی؟ دبین هر وشه که تازه درد بری پشیمان یک درد بری ایرش بریان ایسر کرده ترسنوک نکه ایم افکای دستم اما باسه دایم زوره ازده قلاکه لبه دست مانه دیه کودین گرنو نام ناسی و حمزه شنگلی او سرکرده چوچو فرمانی پی کردوی سرم پلده وره حول بده دی سود لکشتی من دانیا من حاتو کارشی گرنگت پی راب گینم خوام نادم بدستو به هیچ زورک سرکرده چوچو فرمانی پی کردوم جیانت بپارزم نگل جیانی حوصری عبدالرحمن زهو یکی چیا فرمانه که سرکرده چوچو رونو عشقر اعتاق و کس تان توشی زیان نبن وام نیت سوالوان دکاد لذتی او سپاسی بکنم وانیا. اما بیش کنن و مزنا کانتا کمپین اسرائیلی کار حمزه. چی؟ یعنی با ذهنانی ارتش خود لذت دار بریارش کار زنانه نیا. ام زاره این حالات کرد. اگر سور بیله سر حال وسط سه حالات کرد وا. چی؟ یکم. تو حالات که پیمانه کن نگه اینی تسر که با عبدالرحمن دعوا. اگر اول جیان دامه بید تیغیستی. دوام. خود به دستی خود جیانی حوصری عبدالرحمن دخوایی تما ترسی که یستا لجیر دست مانا سیم لبر اوی سرکرده چوچو حضل حوریتی دکات زاگا توب کجه او آمان ساک کاند بو نایتا دی وی پیم ساکا قبولی بکی تیگا یشتی حمزه رازید کردم بقصه کاند براستی برگیری کردنم لو بارو دوخت جواره دا سودم پینا گهنه زده وای چیم لیده که ایستا شنگل یاو چاکتر وای تو ایستا لجای فرمانی سرکرده چوچو بیتو دواتر خود بیری لیب که وکا چی دکی بلا من سه مرزمه یا بلی بزانم چی یا یکم ارجیس خوم نادم دست چوچو بلکو امپراتور دوام جیانی هودا پارز رو بید سهیم اگر سرکرده عبدالرحمن زیدو بید دگرم اولای اگر سرکرده چوچو لفت او مرزانه راضی بید اوام منیش رازیم اجینات تا دوات نوچی خوینم برگری دکم باش بزانه لیاو من برگری لآین و آمان زرون نکم دکمو برگری لحوسری عبدالرحمنش دکم تاکو پلی شهادت بدست دینم چون که پیمانم دعوا با عبدالرحمن که خیانتی لینکم تا بارو دو خرچونک بید مرزگانت دگین ملای سرکرده چوچو باید آمو ایلی را پشوب دی تا دگره مولاد دل نیابا من حز دکم چوچو رزامن دید سر بنوینه من سروشی سپای امپراتورم منای وای من امپراتورم او مرزیه کمی لقبول دکی جانی ها وسری سرکده عبدالرحمنش ده پاریزین بیگومان بلام با مرزی سیم من هر چیز رگان آدم حمزه بزیم بیله اگر عبدالرحمن بذار کوتوا حمزه بایه او متعین دانا از کشور دل سوزه با عبدالرحمن بلام اگر تو باشی ویش ساق معامله لگل داب کی تو هاوریتیب کی او کات هزد کات کت تو خوشت دوی او کات دبیت خدمت کارد بیا راضی کردم با خسکت پیر آب گینا که من راضیم لسر مرزه کانی هر یست حمزه دگین ما ایرا منی سوارانم بله باشا تانیم حمزه راب چشم بر راستی سرکرده سوسول سر هم مرزکان رازیه بوی فرمول قلم بابروین گوت زی بلام دبی پرس با اوسری عبدالرحمن کم سوکا و یستا لزی عبدالرحمن او به ویستا رزمانی اول گرم مافی او هی چاره نسی خو دیاری بکات بوی دبی پرس بیب کم تو پیس با پرسو رای امنیه بلام وغریز یک بو عبدالرحمن یستا دعوتان دیده کم یزکان تان دور بکن و بو چند روشک تاکو باورتان پیب کم من حزناکم لو قلعه درسم که ایو ابرو قطان دابه حمزه تسلیم دبی عمر اسماعیل صدا دانی باشا سپا پاشا شپ لب کنو دوایان لب کن بو شی درسن لقلاته که حمزه دی چیپ کین اگر حمزه رای خو گوریو بریاری دا شرمان لگل داب ک دوای کشانوی سپا کما لقلا گورم اگر حمزه لو کسانه بیل پیمانی خو پشما بیتو بیکوجن اگر واز بو من هیڅ زره نکدوا دای برولې رسدای بسو سپاس بخوا سلامتی حمزه زور بده خو زور دلتنگم بلان باسی چی گرنگ هیدم ای پر سولایه کت بیبکم سربازه کنم آگه دار کرده و که تاورواند بکن شده چی ترسنگ لعرده ای حمزه یک داگو کاریم هیا لبروی عبدالرحمن لیرنیا رازی دبی لسر اوی خو من بدنی دست سر کرده چو تو سر کرده ایشی بوفای بو سر کرده عبدالرحمن منیش رازیم لسر هر بر یاره کتو بیده چونی دلی بوابی تو کسی شد صافی هرچی من بسر بی بیکوین دبی هر بو وفاش بین بو عبدالرحمن به هنخی بید من نجر فرمانی توم ایسر کرده چو چو زور خوش عالم با هتنت تو دزانی من رزل آزایتی دو سوزی دگرم حمزه بس سرکرده لیاو پیراگ اندم که تو راضی بوی لسر مرزکانم اما راست دا بله من پابندم با بالینی خوم سو که پیاوی خیانتکارم خوش نوه امرو ببانه حتی سرکرده حمزه هم دا جارین اماده من بسرچو خونکه سرکرده چوچو حتا دی که حزی دکر حمزه لگلی دا حمزه با ازایتی و هیز و سوزی و وفای بناو بانگ بو اماش حکاری سر سرمانی چوچو بو بلام هوده هر لخمباری ما ایوا چون که عبدالرحمن لسرتای بونی به هاو سری لیدا برا گوه وک دیل یک دشیا لو کاته دا حکمتیش دیار نبو بجار کز نیده زانی لچویا زبر زن دبه او سی برای زارشتر بیگ بگنوا لازم زیرهی دا هاتو قوناغی شنویده تا پیش لاداستانی پالوانان کسانی چی پالوان با دیار دا کون لزور شنویه اوان هست تاکت سچ یان نیا بلکو عقل و برکرنوات سچی سرچیانا دبی پالوانی زنجیرکانی تر چه بیو عبدالرحمنش سارنوسی بچی دگاد لگل هاورکانی اوانه لزنجیرکانی دا تو رونده بیتوا